единственият свободен. Утринно слово от учителя, държано на 1 април 1934 година. 15 минути размишление. Ще прочета 12 глава от Евангелието на Лука. Да изпеем в началото без словото. Всякога има една напрегната мисъл у вас. То е както когато гостите са дошли и очакват какво ли има готвено за тях, какво ли ще им се даде. Философът ще каже: каквото е, ще го видите. Тази напрегната мисъл е на място. Да допуснем, че един търговец очаква да му се отпуснат 100 000 лева. Напрегнато състояние има. Щом получите парите, изменя се състоянието ви. Тия пари, като се вземат, не могат да се ядат. Той вярва в тях до толкова, доколкото може да се обработи този капитал, доколкото може да се ползва от него. Това са външните условия. Животът е нещо по-дълбоко. Някой път вярващите се заблуждават от външните условия на живота. Те са важни, но са преходни. За пример, на онова дете, което е в утробата на майка си, кое е най-голямото желание? Един ден да се освободи и да излезе навън, на свобода. И той дете излиза, ражда се. Но след като излезе, вижда, че пак е в зависимост. Сега второто положение. Като излезе, страх го е да не се изгуби и се хваща за майка си, търси нещо от нея, търси и двете и гърди. И като се хване за тях, тури устата си и мълчи. Но доколко време? Това до една, две, най-много три години. И най-после майката казва: стига толкова, няма повече храна за теб. Трето положение. Детето трябва да се научи да ходи, да стъпва, да се изправя, да се хваща. Пращат го на училище. Почва да се учи. Стане възрастен на 20, 21, 22, 23 години. И в него се пръкне една нова идея. Мисли да стане като баща си и като майка си. Мисли да си съгради къща. Нито детето, което е излязло от майка си, е разрешило въпроса, нито което случи от гърдите на майка си, нито което ходи на училище. И най-после дойде стария човек. Той почва да мисли за онзи свят. Казва: ще се върви на онзи свят, да се върна назад, откъдето съм дошъл. Мислите ли, че като идете на онзи свят, ще разрешите въпроса? Там ще каже: няма да я бъде. Пак ще се връща назад. Турците казват: къде му е краят? Никъде не е краят. Вашето съзнание не е еднакво развито. Синца от еднакви работи не се интересувате. Онова дете в утробата на майка си се интересува от едно. Роденото дете се интересува от друго. Малкото дете се интересува от трето, а възрастният, старият, всички се интересуват от различни неща. Много и различни са стремежите им. По някой път казват: външен живот е това, това са външни условия. И вътрешен живот има, и вътрешни условия. Но едно разбиране има, где е човекът. Да допуснем, че един човек е намислил да открадне нещо. Намислил да открадне нещо и казва: нещо не ми върви. защото по някой път у човека има едно суеверие. Казва той: докато не открадна, няма да ми върви, няма да ми тръгне. И това е почти навсякъде. И хората крадат, за да им тръгне напред. Други пък имат друго верую. Те казват: трябва да направя добро някъде, за да ми тръгне. И отива, прави добро някъде. Питам: човекът ли е, който иска да краде и да прави добро? Не. Това са две условия, две разбирания. Човекът е само онзи, който разбира в дадения случай злото като метод и доброто като друг метод, за да оправдае положението си. Човек е отделно от тия двете. Едното и другото, това са външни условия. Нашата идея за Бога каква е? Ние вярваме в Бога. Защо? Казвате: все трябва да има човек на кого да се опре. И то е разбиране. Ако Бог за вас е само като една опорна точка във време на нужда да ви помогне и после като нямате нужда да ви бъде като място, откъдето само да изтеглите капитал, за да работите, вие сте разбрали половината от истината. И големите безпокойства, които стават в душата ви, на какво се дължат? Всеки един от вас може да бъде поставен на изпит. Някой път вие мислите, че сте силни, имате силна вяра, но като ви поставят на големи противоречия, вашата вяра се изгубва. Най-напред трябва да минат две големи противоречия. Силен човек е само онзи, който може да огъне един здрав прът и да направи един обръч от него. Да съедини двата края на две противоречия. Ако не можеш да съединиш тия два края на едно място, силата ти е малка, ти си слаб човек. И тогава този прът, който не можеш да огънеш, с него ще те бият. И всякога прът, който не можем да огънем, ние го опитваме на гърба си. Всякога мъчнотиите, които не можем да огънем, ние страдаме от тях. А мъчнотиите, които можем да огънем, показват силата ни. Вие още не сте разсъждавали по този въпрос. По този начин от временните работи да отиваме към постоянните. Вие седите в дома си. Едно добро дете сте, с което баща ви и майка ви се хвалят. Да кажем, момченце сте. Казват: като нашето дете няма. Послушен сте. До 21 година вие сте примерен. Връщате се рано вкъщи, слушате майка си и баща си. Но един ден станете малко разсеян. Майка ви каже нещо, но вие казвате: какво, не можах да чуя. Баща ви каже нещо, но вие кажете: не можах да чуя. Казват 2-3 пъти, все не можете да чуете. Казват: какво стана с нашото дете? Разсеян сте, почвате да закъснявате с по половин час, 1, 2, 3 часа. И майка ви и баща ви почват да се питат кои са причините. Кажете им какво влезе във вашия ум, което раздели вашето съзнание сега. Има някоя причина. Представете си, че един пътник пътува лятно време през месец май. Събува се бос. Спокоен е, весел е, радостен е, че ходи малко бос. Но натъкне се на един трън, който не може да излезе и започва да куца. Вече не е тъй разположен, лицето му не е тъй весело. Пообръщаш ли, пъшка, гледа, седне, стане и чувърка си крака, не може да извади тръна. После седне на друго място, пак чувърка. И след като извади тръна, той превърже крака. Срещне го някой и пита: защо куцаш? Е, ободох се. Е, как се ободе? Събух си обущата и тъй, някой път с обущата се спарват краката, а без обущата се натъкваш на някой трън. Това са само временни изяснения. Но човек може да се избави от противоречията в света, стига да има едно друго разбиране в живота. Но преди всичко човек трябва да бъде внимателен. Сега всички вие мислите, че сте свободни хора. Мислите ли, че онзи кораб, който е тръгнал в океана, че е свободен, като го тласкат вълните? Не. Той ще воюва. Блъскат го вълните и някой път го съсипят дори и той остане на дъното на океана. Свободни ще бъдете, ако пристигнете на пристанището здрави и читави. При почивката до някъде е свободен човек. Свободен е само онзи човек, който е добил божествения живот. Свободен е само онзи човек, който не се изкушава. Следователно, до тогава, докато ти се изкушаваш от злото, ти не си свободен. И до тогава, докато те привлича доброто, ти не си свободен. Защото зад всяко едно добро седи едно зло. Тогава аз ще ви изясня от друго гледище не какво е зло и добро, нито как се заражда злото и доброто. Представете си, че у вас се зароди едно желание да станете богат човек. Представете си, че имате желание да придобиете пари. Представете си, че парите представляват доброто. Казвате: за да не бъда аз сиромах, за да не бъда в зависимост, всичко ще направя, за да стана богат. Но след като добиете богатството, се ражда злото. Някой е намислил да ви направи зло. Не че ви мрази, но понеже вие носите пари и стока, тия пари ще ви донесат злото. Този някой казва: или ще ми дадеш половината от парите, или ще те убия. Какво съм ти направил? Нищо не си ми направил, но той, от което ти се нуждаеш, и аз се нуждая. Или половината ще ми дадеш, или ще те убера. Ако ти дадеш половината, мислиш, че не е право, понеже той не е работил. Ако той те убере, ще кажеш: той е направил зло. Ето противоречието. Представете си, че вие сте семеен, нели така? Една сестра има свой другар. Отхранила го майка му като едно дете, а тя казва: това ще направиш, онова ще направиш, целият ден го хука. И човекът се плаши от жена си. Тя казва: това не си направил, онова не си направил. Аз питам: кой дава право на тази жена да го хука? И откъде тази идея се е пръкнала в ума и да му заповяда? Или обратното? Вие сега искате да оправите света? Мислите ли, че по този начин светът може да се оправи? Или пък виждате един човек, който вярва в Бога. Вие ще го повикате, ще почнете да му тъпчете главата с обратни учения. Че тъй бил казал Христос, че иначе бил казал. Вие нито Христа сте видели, нито сте го чули, но проповядвате. Христос казал: ако имаш две риси, дай едната. Богатството си раздай. Е, хубаво. Един ден този човек постъпи тъй, както вие го учите. И той мисли, че като раздаде всичкото си богатство, хората ще му благодарят. Но хората почват да му се смеят и казват: той е един глупак, раздаде богатството си. Нека сега отиде да работи. И той си казва: що ми трябваше аз да слушам този учител? Той ходи от едно място на друго, не го приемат вече никъде, и той мисли: що ми трябваше да си раздавам богатството? Ще ви кажа до някъде аз, както съм го разбрал. Малкото, което разбирам, ще ви го кажа. Когато Христос учи раздай имането си, той разбира, че толкова си богат, че пъшкаш под това богатство, товарът ти е тежък. И Христос е дошъл да ви помогне по някакъв начин да те освободи от ненужния товар, да го снемеш от гърба си и да го раздадеш. Какво ще те ползвам аз, като пожертвам целия си живот и го дам на другите хора, а те почнат да се подиграват с мен? Мислите ли, че ако дам парите си на другите хора, които не знаят за какво да ги употребят, не ги използват както трябва, че моята жертва е на място? Пожертвай себе си, раздай имането си. Как трябва да се пожертвам? За кого? Трябва да е определено. Ама тъй било писано. Един закон е писан и този закон има приложение. Едно дърво трябва да се посади, но къде? Не можеш да го посадиш на камъните. Ти ще го посадиш на добра почва. И ще оставиш това дърво само да расте. Аз не искам да натъпча вашите глави с моите знания, понеже ги виждам, че те са и без това настъпкани с какво ли не. Но казвам ви, главите ви имат по две врати и двете врати ще ги отворите. През едната врата иде Божественото благословение, влиза вътре, а другата врата е отдето Божественото благословение излиза навън. Защо трябва да влиза и да излиза навънка? Защото това благословение, като излиза навънка, ще очисти всичките нечистоти, които са събрани в къщата ви. Когато Христос казва да даваш, това значи, че ти, като даваш, чистиш себе си. Ти не мисли, че правиш нещо, но че даваш, за да се очистиш. И ако не даваш, ти не можеш да се очистиш. Че когато вие миете, не хвърляте ли нищо навън? Помията вкъщи ли държите? Не, хвърляте я навън. И вие казвате, че правите добро. И когато някому даваш пари, аз казвам: ти си раздал помията. За мене това е така, а светът казва: той е много добър. Този човек си е раздал имота, помията. А казват: този човек е светия, раздал е всичко. Аз казвам: този човек е раздал помията си и тинята, а водата взема за себе си. Затова Христос казва: когато направите всичко, което ви е заповядано, казвайте: ние сме недостойни раби. Че как да сме недостойни раби? Толкова работи сме раздали. Ти не можеш да направиш един човек щастлив, докато не го направиш съпричастен на себе си. Ти не можеш да бъдеш щастлив човек, докато ти не станеш съпричастен на Божия живот, да работиш така, както Бог работи. Във всичките ти постъпки Той да присъства, в мислите ти, в чувствата ти. всеки ден да бъдеш идеално разположен и да няма нещо, което да те смущава. Тогава си съпричастен на Божествения живот. Сега, която и да е ваша най-добре възпитана котка, аз мога да я туря на изкушение. Няма котка, която да не мога да туря в изкушение. Един богат човек, който се хвали със своята възпитана котка, за да я изпита, внесъл в дома си една малка мишка. И тази възпитаната котка скочила да гони мишката. Старият навик да гони мишката се проявил. Тази мишка е щастието, което гоним, което търсим. Като те пуснат, ти хукнеш да го гониш. Тук го търсиш, там го търсиш. Щастието не е един процес външен. То е нещо вътрешно. То е вложено дълбоко в душата ти. Който търси щастието отвън и иска да бъде съвършено щастлив, той се лъже. Аз ви казвам, условия за щастлив живот вънка съществуват, но щастие отвън не съществува. Щастието е един вътрешен процес. И ако отвънка го търсиш, то е положението на котката, която мисли, че като хване тази мишка, ще уреди въпроса. Коя котка е уредила работите си, като е хващала мишки? Освен, че нищо не е уредила, но тази котка, която живее хигиенически, след изяждане на мишката си съкращава живота. И котките малко живеят по единствената причина, че като хванат мишките, нагълтват ги с козината, цели ги нагълтват. Някой ми каже: помоли се за мен на Господа. Защо аз трябва да се моля за хората на Господа? Има модерни проповедници, по-английски ги наричат рековис. Може да намерите в речника тази дума. Проповедници, които отиват да събуждат хората. Един от тия проповедници бил повикан от богат американец, който бил на умиране, и му казал: я се помоли на Господа да оживея. А, не се моля, не виждам да си направил никакво добро. Нито дума не обелвам пред Господа за тебе. Ти ще умреш, по-добре да те съдят там, като отидеш. Той го гледа. Така е. Ако можеш да дадеш половината от богатството си на Господа, да го пожертваш, тогава веднага ще се помоля за теб. Без жертва нищо не прави. И вие казвате сега: да идем да се помолим за тази сестра. А, не. Ще турите тази сестра на тясно. Какво е дала тя? Половината покъшнина дала ли е тя? Пет рокли има, две и половина дала ли ги е? Три чифта опуща има, един чифт и половина дава ли го? Всички казвате: да се помолим за нея. Не върви тази работа така. Човек не може да расте без да дава. У Бога това е закон, който постоянно действа. Понеже ние трябва да мязаме на Бога, понеже Бог дава, аз трябва да вървя по Неговия път и трябва само така да давам. Това е закон. Ама защо, ама за какво трябва да давам? Ама на място ли е, без място ли е? Не разсъждавам. Давам и с време, и без време. Давай. Правете добро и на време, и без време. Ако твоето сърце при един лош човек може да тупа по един начин, а при един добър човек трябва да тупа по друг начин, тогава какво ще стане с тебе? Сърцето трябва да тупа еднакво и при добрия, и при лошия човек. при единия и при другия човек трябва да бие еднакво. То е едно твое външно схващане за добър и лош човек. Много добри хора аз виждам, за в бъдеще ще станат лоши хора. И много лоши хора аз виждам, за в бъдеще ще станат добри хора. Сега няма да ви обяснявам това, но аз тъй го мисля. И колкото пъти съм проверявал това, така е излизал. Тези добрите хора аз ги наричам на златарски език позлатени хора. За бъдеще ще се изтрие неговото позлатяване и ще стане лош. Аз виждам много лоши хора, които са ръждясали отгоре, само стени са покрити, но като се изчистят, измият се вътре, ще видите, че са златни и един ден условията ще изтъркат тази кал. Този човек ще стане добър и ще излезе златното отгоре. А обратно, някой добър човек, макар да е позлатен само отгоре, на него не можем да разчитаме. По някой път ние сме така позлатени. Когато ни направи добро, колко сме меки, учтиви, благи, мед излиза от устата ни. Но, щом ни засегнат нещо по-дълбоко, веднага обръщаме другия речник, защото имаме и друг речник. Два речника имаме. Един християнин бил сиромах, друг бил богат. Сиромахът казал на богатия: за тебе имам два речника. Когато даваш както Бог е заповядал, аз считам, че по-добър човек от тебе няма. А когато не даваш, тогава имам друг речник. Тогава за мене ти си един вагабонтин, не храни майко. Речникът ми е такъв. Та имам всичките думи в единия и в другия речник. Казва още сиромахът: братко, ще бъдеш тъй добър, че да не ме принуждаваш да си отварям втория речник и да си губя времето. Ще даваш като Бога, че да обръщам само един речник, защото друго яче и мене ще ме туриш в изкушение да ти говоря лоши думи. Вие сега не правите ли същото? Някой направи една погрешка и вие целия ден ще разправяте за неговата погрешка. Обръщате речника си и започвате да разправяте какво ли не. След като го подигравате, и вие по дяволите отивате. Вие сте при един готвач, който е наготвил 25 яденета и искате да опитате всички яденета, да видите дали е добре сготвил. Мислите ли, че няма да има едно лошо разположение след това? Че ако не е сготвено добре, вие в край на краищата ще имате съвсем лошо впечатление. А ако ястията са добре сготвени и вие съвсем по-мъничко сте вкусили, ще бъдете добре разположени през целия ден. Много неприятна служба е да опитваш недобре сготвени яденета. Има християни, които мясат на малките деца. Детето сутрин не иска да стане, мързи го. Но има в него една хитрина. Ще се престори на болно и казва на майка си, че уж има температура и тогава целият ден седи и пъшка. Не зная дали вие сте имали и тази опитност. И християни има такива. Той ще дойде и ще почне да пъшка, а няма никакви причини да пъшка. Здраве, няма температура, няма нищо. Казвам, това е стария живот, от който всички трябва да се освободите. И светиите го имах. Той са утайките от човек. Съвършенният живот е свободен от тези утайки. И човек трябва да се освободи от всичките утайки, които спъват живот. И не само да се освободите, но и на всяка утайка да й намерите мястото. Главната мисъл, чистата мисъл е да служите на Бога тъй, както бихте служили на един баща, който ви обича, един баща, който ви е дал свободата. Да пазите тази свобода, понеже единственият свободен в света, единственият, който никога не се изменя, то е само този, небесният ви баща. И затова, докато не се свършим с него, ние не можем да бъдем свободни, да разбираме живота както трябва. Всякога тогава ще има едно противоречие. А нас не трябва да ни спират противоречията. Противоречията това са външни условия, които ние трябва да изучаваме. Срещнете един брат, когато не обичате. Намерете причината, защо не го обичате. Има нещо, за което не го обичате. Този човек, когато не обичате, след време може да го обичате. А може и този, дето обичате, след време да го намразите. Едното може да се срещне и другото може да се срещне. Мнозина, които не разбират този закон, се спъват. Те 5-6 години са вярвали в Бога, но един ден се събуждат и кажат: той, което сме вярвали, не е право. Питам тогава: кое е правото учение? Сегашното веро, което имате, не само да ви бъде за 100 години, но това веро да ви бъде винаги, за през цялата вечност. Верою, което имате, да бъде един непреривен процес, който да ви води към постигане на великото в света. А не такова, което ще прилича на онова дете, което само няколко месеца или години може да носи едни обувки и после ги захвърля. Ние трябва да имаме дрехите на птиците, които много повече са постигнали. Вие сега се безпокоите, че нямате нови дрехи за Великден. У птиците това го няма. Вие ще търсите някой крояч, а в птиците този процес е разрешен. Вие се безпокоите за мазилки и козметични средства. От тях този въпрос е разрешен. Вие се безпокоите за дрехи, за въглища, за отопление, за осветление. Птиците не се безпокоят за това. Има хора на земята, които мязат на птици, които живеят като птиците. Те не се безпокоят като вас. И като идем в техния дом, огънят им гори без пушек. Яденето им е готово. Един свят, в който само като помислиш нещо, пожелаеш някоя дреха, погледнеш, тя е на гърба ти. Бос си. Помислиш за обувки, ти вече си обут. Каквото си помислиш, всичко става. При сегашните условия той се нарича халюцинация. Ако аз помисля, че имам един златен палат, мога да го имам. Вярвайте в едно нещо. Той, което човек мисли, всякога става. И онова, което мислиш по Бога, всякога става, няма изключение. И онова, което по човешки мислиш, и то става, само че то се разваля. Едното и другото става. Всичко става във време и пространство. Всичките ваши нещастия, които имате, недоразуменията, те се дължат все на човешкото, което е станало. А малкото добро, което имате сега, се дължи на онова божественото, което е станало, което по Бога сте направили. Казвам ви, правете повече по Бога, за да бъдете щастливи. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа, проявената истина на духа носят пълния живот на Бога, на единния, вечния Бог на живота. Сега всички на поляната за упражнения. Утринно слово на учителя държано на 1 април 1934 година във Връбница, 5 часа сутринта.